something. It's kind of a poem. Is that okay with everyone? Okay, luister. Het is geen geheim, hè? Dat onrechtse grabinet, dat wat krom is, recht praat. Een traditie van een land dat zich al 500 jaar genocides op de hals haalt. Het internationaal recht blijkt een flexibel begrip. Moordonderdelen leveren aan collega-kolonisten blijft Nederlands vlaggenschip. Maar ook binnen haar eigen grenzen weet Nederland hoe je grenzen overschrijdt. Trek je op de straten onbeschaamd je bek open tegen kolonisatie en fascisme, verwacht dan je hoofd op de terroristenlijst. En helemaal uit Purmerend afgereisd staat met als klap met de knuppel binnen 5 minuten het skinny jeans leger voor je klaar. Een cadeautje van de autoriteit, weet je wel. Een echt klassiek democratisch gebaar. Maar onze ruggengraat valt niet krom te buigen. Elke stem tegen onrecht die zich verheft is een vonk dat oplicht voor het recht. Het recht om te ademen in de verstikkende greep van de macht. Om te dansen op onze eigen grachten en straten. Om authentiek te zijn, trots te zijn, verliefd op het leven te zijn, kleurrijk te zijn, autonoom te zijn, in protest te zijn, solidair te zijn, in verzet te zijn. Onverschrokken te zijn, vastberaden te zijn, mokums te zijn, bevrijd te zijn, echt mens te zijn. Dank jullie wel. From the river to the sea! Okay, who's next?